राम सरदे स्वामी जी श्री राम सीता जी महाराज माँ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 22 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 9:30 ढाले गाँव काम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। उन बातों में जो अच्छी बातें मालूम थे सात जरूरी संत महात्माओं की जाननी चाहिए, त्रुटिया हो जाए वो मेरी व्यक्ति की है। व्यक्ति की बातों की तरफ ध्यान न दे करके सिद्धांत को लेकर के ही आप सब बात देखें, ऐसी प्रार्थना है। सबसे पहले आवश्यकता है अपने समय की। हमारे को जो समय मिला है बहुत कीमती है। ये मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है। इस समय देने से संसार की सबसे मिलती है धन संपत्ति वैभव मान प्रतिष्ठा आदर सत्कार आदि सब मिलती है, धन मिलता है और तो क्या है परमात्मा मिल जाए। मनुष्य जन्म का समय है ये अगर परमात्मा के लिए खर्च किया जाए तो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा वे प्राप्त हो सकते हैं और प्राप्त होकर नहीं बड़े प्रेम से आपकी आज्ञा पालक हो सकते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि मैं हूँ संतन को दास, वे अपने को दास मानने को तैयार है। मनुष्य जीवन का समय इतना कीमती है, ऐसे कीमती समय को अच्छे से अच्छे काम में लगाना चाहिए। ये आप लोगों से प्रार्थना है। मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ किंतु प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपना समय है इसका सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करें सब तरह की उन्नति स्वतः होती है, इसमें संदेह नहीं है, निश्चित बात है। संपूर्ण की प्राप्ति हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा समय भगवान ने हमारे को दिया है। ये जीव ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ये चेतन परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश चेतन है, शुद्ध है, मग रहित है और सच्चिदानंद स्वरूप है। सहज सुख राशि सहज सुख स्वरूप है, सो मायावश भय गुसाई, वे मायावश में हो गया है। परमात्मा का साक्षात होकर के मायावश भय, मायावश हुआ है नहीं। बनो कीर मर करके नहीं होता, और बंदर होता है ये जैसे पकड़े जाते हैं परवश हो जाते हैं, ऐसे ये परवश हुआ है। कीर को पकड़ने के लिए जल की कुंडी रख दी, ऊपर दंडा रख दिया, उसमें ऐसी एक भोगली रख दी, वो तोता जल पीने के लिए चुभता है तो भोग जाती है बजने के कारण से, कुछ जल नीचे गुजर जाता है, चारों तरफ दीवार दिखती है, छाती को नीला दिखता है, नीचे जल बड़ा गहरा दिखता है, आकाश ऊपर है, चारों तरफ दीवार है, फंस जाता है, पकड़ा जाता है। तो संत ने किसी ने कृपा की, भाई इस बंधन से छुड़ा दे, तो कहा कि भैया एक तोता मेरे दे दो, दे दिया। उसने तोते को पढ़ाया कि जान कूड़ी है, जल भरा हुआ वहां बंधे हुए नहीं हो, तो निकल जाओगे, ऐसा कह दिया, सिखा दिया उसने। तोता सीख गया, जब सीख गया ठीक तरह तो संत ने छोड़ दिया। वो छोड़ दिया तोता में गया तो तोता ने वैसी भाषा सुनी, नई भाषा तोते ही बहुत सीख गए। संतों ने देखा कि हमारे मत का प्रचार हो गया और तोते बच गए। थोड़े दिनों के बाद देखते हैं तो ऐसे बोलते रहते हैं, वो काम वैसे ही चलते वैसे ही है, और वो जाकर जल्दी पीने के लिए फिर वैसे ही निकल जाते हैं, और वह बंधन नहीं है ऐसा कहते हैं, बंधे वैसे ही वैसे ही, किंचित मात्र फर्क नहीं। ऐसे एक तो बंधो कीर मरकट की नहीं, बंदर को पकड़ रहे हैं तो छोटे मुंह का घड़ा पास में होने हुए चने डाल देते हैं, और उस घड़े में भी चने डाल देते हैं, तो बंदे चुभते हुए दोनों हाथ डालते हैं, दोनों मुट्ठी भर लेते हैं, चने तो वो नहीं छोड़ते, घड़ा उनको नहीं छोड़ता, दोनों पकड़ लेते हैं, अंगूठा जोर मार कर ये चने में छुड़ा देते हैं, और सदा के लिए बंधन हो जाता है। दो दृष्टांत गोस्वामी ने दिए, दो तरह के आदमी होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं, अपढ़ होते हैं। पढ़े लिखे बोलते हैं संसार में बंधन नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप हो तुम, बंधन नहीं है। बातें बड़ी शास्त्र की बड़ी सुंदर कहते हैं, परंतु लटकते वैसे ही है, भाई पैसों के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए। और बंदर बेचारा बोलता कुछ नहीं, फंस जाता है, ये खाने पीने में फंस जाते, ऐसे संसार के भोगों में और संग्रह करने में फंस जाते हैं, और बातें वैसे ही कहते, बड़ी सुंदर कहते हैं। तो बातें करने वाले पंडितों के लिए धोते का दृष्टांत है, और साधारण लोग है जो बोलते नहीं और फंसे हुए, उनके लिए बंदर का दृष्टांत है। इसलिए मैं सो माया पर भय हूं, कौन वो जो परमात्मा का ईश्वर जीव अविनाशी चेतन और अमर और सहज सुख राशि, वो जीव वो दो तरह का ही पढ़ लिखे लेगा पढ़। सो माया बस भयो गुसाई, बंदो खीर मरकट के नाई, अब वो अगर विचार करे बंधन में वो स्वयं पड़ा है, इस वास्ते मनुष्य को स्वयं ही उद्योग करना पड़ेगा। किसी ने दूसरे ने नहीं बांधा है, दूसरे ने बांधा है स्वयं बंधने ऊपर। स्वयं अगर न बांधते तो वो बांधने वाला नहीं बांधता, स्वयं बंधन पड़ गए फिर बंधन बंधन में आ गए, फिर लोगों के कब्जे में आ गए। इसी तरह से आप हम सब ऐसे बने हुए हैं। तो इन दो तरह से मनुष्य है, एक पढ़े लिखे है एक अपढ़ है। इस वास्ते एक संत ने कहा है, कवि ने, कि पढ़े अपढ़े सारे के जो आत्म नहीं लख स्वरूप को नहीं पहचानते तो पढ़े अपढ़े सारे के, पढ़े अपढ़े दोनों सब बरोबरी है। सिर्फ शादी चित्र का शिला हो वो बड़े सुंदर चित्र लिखे हुए रंग किया हुआ, वो एक पर्वत में निकला हुआ पत्थर मिट्टी भी जी साफ नहीं करी, ऐसा दोनों देवले में वो कोरा हुआ साफ घड़ा हुआ अच्छा मालूम देता है, वो बदला मालूम देता है, पर पानी में रखने से डूबने में कोई फर्क नहीं। वो अच्छा देता वो भी डूब जाता है, वो डूब जाते है। ऐसे जब परमात्मा तक ज्ञान नहीं होता तब पढ़े अपढ़े सारे थे जो आत्म नहीं लख सिर शादी और चित्रित अखा, अखा कभी कहता है दोनों डूबन पख दोनों डूब जाते हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सज्जनों से प्रार्थना है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करता हूँ। हमारी जो दशा है जिसका वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया है वो बात कहता हूँ। क्यों मेरे करने के लिए आपने आज्ञा दे दी और मेरे को याद आ गई, मैंने बात कह दी, मेरा किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, कुतर्क नहीं है। अपने ऐसा बंधन को स्वयं काटे, केवल करने के काम नहीं चलेगा, अपने को उस तत्व का अनुभव करना चाहिए। बंधन दूसरे का किया हुआ होता तो हम दूसरे पर कहते, पर नहीं अपने खुद का है। जितने भाई बहन है वो सब अपने आप को सोचे, अगर मैं बंधन में है तो निकल जाए और नहीं है बंधन में तो बस अच्छी बात है, क्योंकि चर्चा करनी है अपने परमात्मा की और चर्चा के लिए ये स्थान है, ये अवसर है। इस वास्ते ये कहता हूँ, अपने अगर बंधन हो परवरता हो तो उसे जरूर साफ से हो जाए। मैं भी आप भी सब भी हम एक ही पाठशाला के हैं, अलग अलग नहीं है। इस वास्ते बंधन से मुक्त होना हमारा काम है। तो अपना जीवन है इसमें जो समय मिला है ये समय ऐसा है कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगत मेरे मुकुट मणि ऐसा भगवान कहते हैं, भगवान के मुकुट मणि मर सकते हैं, सो माया बस भयसाई उसको माया के वश में हो गया। तो ये जो पदार्थ है इसमें विषम हो गई। गीता कहती है भोगेश प्रणतानाम दया व्रत से साम, जो मनुष्य है वो कैसे भोगेश्वर्य प्रसन्नतानाम ऐश्वर्य पदार्थ रुपये पैसे आदि संग्रह करना और ऐश्वर्य भोग ऐसे भोग और भोग भोगना, ये भोग भोगना और संग्रह करना दो की आसक्ति में लगे हुए उनके व्यवसायत्मक बुद्धि न मिली, उनको निश्चय या निश्चय करने की बुद्धि पैदा नहीं होती। या मैं माँ पुष्प बताऊ 41 से 44 तक का ये प्रकरण है, दूसरे अध्याय में दूसरा अध्याय 41, 42, 43, 44 वो परमात्मा के प्राप्ति का निश्चय भी भीतर नहीं कर सकते, प्राप्ति तो दूर रही। तो प्रार्थना ये है कि भोगों में और आश्रय संग्रह में न लगे। भोग और संग्रह निर्वाह के लिए, हमारे निर्वाह के लिए हम करते हैं, और उद्देश्य सबके हित करने का हो तो वो भोग ऐश्वर्य है। भोग बुद्धि से नहीं भोगना है, ऐश्वर्य को अपने आराम के लिए संग्रह नहीं करना है, केवल दूसरों के उपकार के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए करता है, ऐसे उसमें दोष नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, और पुष्पिता ऐसे जो लगे हुए उनके लिए कहते हैं, उनको चाहिए कि इनसे छुटकारा स्वयं पड़े। ये बंधन से मुक्ति होने के लिए अपने ऊपर खुद पर ऐसी जिम्मेवारी है, क्योंकि खुद ही स्वयं बंधा है। जैसे मरकट और बंदर का दृष्टांत दिया, बंदर का और सुगे का, सुगा होता पोपट, उसका दृष्टांत दिया है। तो ये दृष्टांत दिया है केवल हमारे को समझाने के लिए, केवल पढ़कर के बातें सीखने से भाई काम चलता नहीं, बंधन छूटता नहीं। भोगेश्वरी प्रसक्ति है, प्रसिद्ध आसक्ति, आसक्ति में फंसे हुए हैं। तो आपको भी हमको भी सबको ही सावधान होना है और इन आसक्ति से निकलना है, फंसना नहीं है। और उसके लिए ये मानव जीवन है, संसार से मुक्ति पाने के लिए ये मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर है भगवान का दिया हुआ है, जूझे जूझे शरीर सब के सब भोगियों नहीं है, भोग भोगने के लिए दिए हुए है, स्वर्गाधिक सुख भोग के लिए है, नरकाधिक जितनी 84 लक्ष योनी है ये सब भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए स्वर्गाधिक योनी है, दुख भोगने के नरक के जीव है। नरक दो तरह का स्थान विशेष नरक और योनि विशेष नरक, इसमें हम भटकते हैं। तो भोग में आसक्ति का ये फल होता है। तो ऐसे भोग में, भोगों में फंसे हुए जीवों को देख करके भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। मनो 84 लाख जोड़ी भोगते भोगते क्रम से अगर पीछा जन्म हो तो लग सौरासी भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कली तीनों बीत जाते हैं। फिर उनकी उम्र के अनुसार से 84 लाख से छूट करे मंत्र पाना कठिन हो जाता है। तो भगवान बीच में कृपा करके मानव से ही देते, ऐसे भोगों में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए। कबो करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु स्ने करने वाले स्वाभाविक अपनी कृपा से, और कृपा से और कृपा करके तो डबल कृपा हुई भगवान ने। एक बिना हेतु स्ने करने का स्वभाव और एक वो कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो दो कृपा है, डबल कृपा से मिला है मानव शरीर। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुधा भवान्ति, यह शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसका बड़ी दुर्लभ बात बताई है, दुर्लभो मानसो देहो, इसको दुर्लभ बताया है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, सुदुर्लभ है। आज बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं जो मनुष्य इसे वंचित कर रहे हैं। और मनुष्यों को कहा जाता है कि तुम संसार पैदा मत करो, मनुष्य शरीर बताने दो, ये महान कलयुग की चाल है, समझ सकते नहीं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही ये जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उस मनुष्य शरीर के लेने के लिए ही कह देंगे हम दो एक और हमारे एक, हम दो हमारा दो, इसके सिवा ज्यादा पैदा मत करो। तरह तरह के नाश करने के उपाय, तरह तरह के मंद करने के उपाय, जो दुर्लभ शरीर मिला है वो दुर्लभ शरीर आपको प्राप्त हो न सके, ऐसे ऐसे उपाय आज कह रहे हैं। और लोग इसमें लग रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने ऐसा भ्रम डाला है जिसे लोग कहते हैं कि पैदा ना हो। कभी इतिहास में कहीं भी मैंने सुना नहीं है, आपने सुना हो तो सत्संग के बाद आप मेरे को समझा दे, किसी युग में कभी भी मनुष्य ने मनुष्य जन्म लेने को बंद किया हो, ऐसी बात मैं याद नहीं है। ये भयंकर कलयुग है, इसका ये फल है। ये स्कंद पुराण में ऐसी बात आई है, ऐसी सुनी है कि ये कलयुग दूसरे जितने कलयुग आए हैं उनसे ये विशेष होगा, इसमें कलयुग में अन्याय ज्यादा हो गई। वो कलयुग अभी आया है, जिस आया नहीं है अभी, अभी तो सतयुग त्रेता द्वापर और कलि, द्वापर और कलयुग की संधि के 36,000 वर्ष है, जिसमें 6,000 वर्ष बीते हैं, 30,000 वर्ष और बाकी है, संधि का समय है। और स्वयं कलयुग आएगा तब क्या होगा भगवान जाने। इस कलयुग में लोगों में बुद्धि में ऐसा भ्रम हुआ है, जो अपनी हिंदू संस्कृति के जो चिन्ह है, वास्तव परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्णों को यज्ञोपवीत नागर शिकार सूत्र का अधिकार, वो शिकार छोड़ दिया है। यहाँ का मैं जानता नहीं हूँ, परंतु मैं जहाँ घूमा हूँ तो हिंदुस्तान में लोग शिकार छोड़ दी देने वो है और शिकार नहीं है, और किसी का जने भी नहीं है कई वर्णों में, और शिका भी नहीं है, और शिका है जने जने शिका नहीं है। ये मैंने देखा है प्रत्यक्ष, इस वास्ते आप लोगों समक्ष भी बात कह दी। ऐसा कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है जिसमें लोगों की अरुचि हो रही है। शास्त्रों का कहना है कि शिखा किसी तरह से टूट जाए, प्रमाद से, भूल से, किसी कारण से, तो दाब की शिखा बनाकर दाहिने कान पर रखनी चाहिए और शिखा का बाल रख देना चाहिए। शिखा के बाल बढ़ जाए, गांठ देने के लायक हो जाए, तब तक धर्म की शिखा बना करके रखें। ये प्रायश्चित बताया है, पुनः संस्कार का आज्ञा दी है शास्त्रों ने, जिससे कि आप धर्म का काम कर सके। दान पुण्य धर्म तर्पण श्राद्ध पिंड दान पानी दान करें, शिखा बांध कर करे, खुद ही शिखा वाले का पिता को मिलता नहीं। तो आप भी दुर्गति में जाते हैं, पितर भी दुर्गति में जाते हैं, इनसे बचने के लिए ऐसा उपाय बताया है। अगर ऐसी भूल हुई हो तो ऐसा आज्ञा के अनुसार काम करे। इस विषय में कुछ पत्र भी छपाए थे, लोगों को भी दिए है, यहाँ भी आपके ऐसा हो तो आप छपा सकते हैं, लोगों में वितरण कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहना हमारा काम है, करना आपका काम है। मैंने जैसा सुना है, जैसा समझा है, जैसा पढ़ा है, जैसा ज्ञान हुआ है, वैसे कर रहा हूँ मैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों की आज्ञा है, वो आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। वो आपके लिए और मेरे लिए सब के लिए पालनीय है। इस वास्ते आप भी वैसी चेष्टा करें, मैं भी चेष्टा करूं जो कि परमात्मा को प्राप्त करें। इस काम करने के लिए मनुष्य शरीर खास है, खास मनुष्य शरीर के लिए ये बातें हैं। और मनुष्य शरीर से ये कल्याण कर सकता है, कितना बड़ा अधिकार मिलता है आपने सुना। भगवान कहते हैं मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा वो कह रहे हैं कि मेरे मुकुट मणि है भगत। तो मनुष्य जीवन का समय उसमें दिया जाए तो इतनी योग्यता परमात्मा ने दी है, अब उसमें का सदुपयोग करना दुरुपयोग करना अपने हाथ की बात है। जैसे लाइसेंस मिलता है, बंदूक मिलती है, पलाइफल मिलता है, और राइफल को चलाना न चलाना, अपनी रक्षा करना न करना उसकी खुद की हाथ है, उसको अधिकार दिया हुआ है। ऐसे परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर में ये अधिकार दिया, वे परमात्मा ने दिया है कृपा करके, उसका सदुपयोग करने के लिए आप लोगों से प्रार्थना है। आप कृपा करके शास्त्र के अनुसार अपना चले, अपना व्यवहार, अपना जीवन, जीवनचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जो वर्षचर्या ऋतुचर्या है उस दृष्टिया में ठीक शास्त्र के अनुसार चले और काम करे, ये प्रार्थना है। इसमें माने आप न माने आप स्वतंत्र है, आप देखे लाभ किसमें ज्यादा है, जिसमें अधिक लाभ हो वो आप काम करे। स्वर्ग आप बुद्धिमान है, मनुष्यों की महिमा कही गई है, वो इस ढांचे की महिमा नहीं है, इस आकृति की महिमा नहीं है, आपका जो विवेक है उस विवेक की महिमा है, विवेक का सदुपयोग करने की महिमा, सदुपयोग करने के लिए नहीं है। फिर सदा माया कर प्रेरणा लिखा हुआ है, कृपा करिए भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, मनुष्य शरीर के विषय में लिखा है कि ये सब कुछ कर सकता है, पूरा अधिकार है, परमात्मा का भी बालक बन सकता है, इतना अधिकार इसको भगवान ने दिया है, वो अभी और हम विचार करके उसके अनुसार अवसर है। अपना जीवन बनावे, सचरो दूसरे ऊपर कोई एहसान करना नहीं है, दूसरों की सेवा करो और भगवान के नाम लो, भगवान का भजन, भगवान की पूजन और दीन दुखियों की सेवा, ये दो काम मनुष्य के लायक है, मनुष्य शरीर के योग्य है, मनुष्य कर सकता है। देवता अपने अधिकार के अनुसार पा करके अपने शरीर को पा करके काम करते हैं, वो अधिकार के अनुसार काम करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्व भी अधिकार अनुसार काम करते हैं। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, सबका उद्योग करके, सबका सहारा लेकर के, और सब मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, ईश्वर मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले सबके सब मदद करने को तैयार है। धन कमाना हो, संसार की पदार्थ इकट्ठा करना हो, तो वो अपने पैदा करने की, पैसा पैदा करने की युक्ति है वो बताता नहीं है। और ये परमात्मा विषय में ऐसी बात है कि जिनको मालूम होता है बड़े खुले हृदय से बचाते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति अपार है, आनंद है, असीम है, सबके लिए लाभदायक है, बाधा किसी को होती नहीं है। धन संपत्ति आदि सब कमाने लग जाए तो दूसरा अधिक बढ़ जाता, वो अधिक बढ़ जाएगा, तो कोई एक ही ऐसा निकलेगा जो सर्व से अधिक हो, और यहाँ जितने मनुष्य मात्र सबके सब एक एक से अधिक हो कर गई, अब प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और ये आनंदित रहने के रहते हुए दूसरों को आनंद करना चाहते हैं, सच्चे हृदय से भीतर से लालसा होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवति, कोई दुख का भागी न पड़े, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्व हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, ऐसी इनकी चाल है। और इसमें से सबकी कृपा है, भगवान की कृपा है। आज गए गुजरे जमाने में भी मनुष्य जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, उनकी सहायता बड़े उत्साह से करते हैं। जंगलों में बैठे हुए संतों की सेवा जो चोर है डाकू में करते हैं, जो दूसरों को लूट लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिनके दया नहीं है, ऐसे पुरुष भी देगी सत्य देने भगवान में लगा है तो उसे सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, खाने पीने बंद करेंगे। दुष्ट लोग भी ऐसा करते हैं, सज्जन करते हैं, पसंद भी करते हैं, मनोपुर तत्व की जीवन मुक्त ऐसे पुरुष वे भी कहते हैं और भगवान को दया करते हैं। सबकी मदद इसमें अपने को मिलती है और अपना निमित्त मात्र शासन। गीता में भगवान ने कहा देशा गीता शपथना युद्ध में सत्रों को जीतेगा क्या और मयानुकूल नपस्व दे माध्यम सर्वम प्रभम सुखतम बढ़िया नौका या मया अनुकूल होता मैं अनुकूल अनुकूल मेरा अनुकूल है पवन पवन अनुकूल है तो भगवान को जाकर आप सब धके करे दया परमात्मा में पहुंचा हुए ऐसी नौका फंक्शन में ऐसा मौका ना हुआ है। इस वास्ते अभी बड़े उत्साह से बड़े आनंद से खूब आप करने लगो, सब आपके साथ आए शादी भोगादि में लगे हुए भोगेश्वर प्रयुक्त हो उनमें मदद नहीं कर सकते। आप स्टेशन पर जाते हैं वो धनक मारे टिकट उल्टा लेगा कि आप भी उसमें धन न कमाए ले इसलिए करेगा, परंतु पारमार्थिक मार्ग में लगे हुए संत महात्मा पुरुष ऐसा करते हैं ऐसा मैंने सुना। मैं देखने में भी ऐसी बात आती है, मैंने देखा है ऐसा तो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए। आप नाम सब के सब सच्चे हृदय से भाई हो तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो समय निकल जाएगा। समय ठहरता नहीं है, समय रूपी धन है, ये हरदम खर्च होता है और नया कमाया नहीं जाता। जितना है वो उम्र वो उतनी तो है ही और बढ़ाई जाती नहीं, चलती नहीं बढ़ा लें। सांसारिक पदार्थों को संग्रह करने की योग्यता आप कर सकते हैं, परंतु इसमें कितनी योग्यता करके बढ़ा ले ऐसा सामान्य उपाय नहीं मिलता। कोई ऋषि जैसे मारने जैसे हो जाए कोई, ये बात एक अलग है, परंतु मनुष्य के हर वर्ष की बात नहीं कि समय बढ़ा ले। ये मानव शरीर जिससे परमात्मा की व्याप्ति होती है ऐसा तो कोई एक वजह कर हर एक भाई के अपने कब्जे की बात नहीं। और जो तो उम्र है वो सबकी चली गई है और जा रही है। मैं जब आकर बैठा उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी, आज छोटे से छोटे बालक और बूढ़े से बूढ़े सज्जन पुरुष दोनों की उम्र इतनी इतनी चली ही गई। अभी तक जितनी जितनी उम्र जिस दिन भाइयों को जिन बहनों को आई है 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष जितनी उम्र आई है उतनी उम्र तो मर गई, उतने तो हम सब मर गए, उतना तो हमारा सबका खर्चा हो चुका। अनिवार्य उसको कोई बचा सकता नहीं और अगाड़ी भी जितनी उम्र रहेगी उतना तो जीवेंगे और उम्र समाप्त होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। इसमें आपको धन खर्चने से मिलेगी नहीं, अगर धन से जीना मिल जाता तो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति है वे अपने धन को खर्च करके उम्र और ले लेते, पर नहीं लेते। वो उम्र वो समय हमारा जा रहा है। ये मनुष्य जन्म के समय में ये ताकत है, ये इसमें योग्यता है कि इस समय को परमात्मा के चरणों में लगाया जाए तो भगवत प्राप्ति से ये सदा ही संयुक्त हो सकते हैं, उस प्राप्ति को कर सकते हैं। ऐसे प्राप्त करने का समय हमारा बड़ा तेजी से आ रहा है, खेल में तमाशो में विष्णु के सेवन करने में और पापों के करने में अन्याय करने में महान निषिद्ध मद्यपान करने में जो महापात्र बताया महापात्र ऐसे घूमल पात्र है गर्भपात करना यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात में पराशर स्मृति में लिखा है ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बड़ा बना है, उससे दूना पाप गर्भपात में वे लोग बड़े उत्साह से कर रहे हैं। कलियुग के कब्जे में आए हुए मनुष्यों की बात है, उन कलियुग ने शिक्षा में उनमें आ जाएंगे तो ऐसी सब होगी। नल राजा नल और दमयंती, नल है उसे दमयंती, दमयंती ने अग्नि वरुण इंद्र यम चार देवताओं को त्याग करके नल को भरा, देवता खुश हुए पर कलयुग कुपित हो गया। कृष्ण मनुष्यों को भरा है देवताओं का त्याग करके, इनकी खबर लेनी है तो नल बड़े परमात्मा थे, बारह वर्ष तक वन के पास रहा, एक दिन पेशाब करके पैर नहीं धोया, ये भूल हुई, एक एक भूल के कारण से वो जल में प्रविष्ट हो गया, बड़ी दुर्दशा हुई। नल दमयंती कथा पढ़नी चाहिए, आपको देखनी चाहिए, मन पर कथा महाभारत में है, मेरे वैसा स्मरण है युधिष्ठिर को सभी मुनि ने बताया है, उन्होंने वो कथा बताई है। युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे समान भी कोई हुआ है क्या जो इतना राज्य का अधिकारी होते युद्ध खेलने से ऐसे हुआ दशा, तो तुम्हारी कुछ नहीं है, नल की दशा हुई, श्री कहीं रहे आप कहीं रहे, कपड़ा पहनने को नहीं था, एक कपड़ा दो कपड़े थे, एक साड़ी एक साड़ी दमयंती गई एक धोती पहनने की थी, नल की जो हंस लेकर उड़ गए, कर्जुग का पासा कर्जुग का अकेला दुख पाया है, अकेले दमयंती दुख पाई है, बड़ा घोर दुख, उस दुख इसमें तुम्हारा दुख कुछ नहीं है, चार भाई है दमयंती तुम्हारे द्रौपदी साथ में है, सब साथ में है, अगर तुम कर रहे हो तुम्हारे में क्या दुख है। नल बोल दमयंती को देखो, उस दमयंती के दुख को अगर आज उनकी कथा सुनते हैं, करकोट से नागर से दमयंती नल से ऋतु पर्ण से राजर्षे कीर्तन कर नाचता हूँ, नल का करकोट नाग का नल का और राजा नल का दमयंती का ऋतु पर्ण राजा का चरित्र पढ़े तो कीर्तन कलि नाचता हूँ, कलयुग का पाप नाश हो जाए। नल ने कुपित होकर सब निकला बहरे में बहरे वृक्ष में, तो उस समय में क्या पाप तेरे को साफ दूंगा कि मैं साफ करते मेरी भूल हुई क्षमा करो, साफ नहीं दिया तो कलयुग ने कहा इनकी कथा जहाँ होगी मैं प्रवेश नहीं होगा, उनको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा सब दिया है। तो इस तरह से कलयुग की सखा उन्हीं को सुनो ऐसे समझो तो आप में आप कान खुल सकते, आप सुनो ठीक तरह से तो आपके कानों में शक्ति आ सकती है, उन पर आप विचार करो। ऐसे पाप के वश में होकर के कलयुग ने नरक रूप दिया है, कितना कष्ट होगा दमयंती ने, कितना कष्ट होगा राजा ने, भूखे कैसी अवस्था जिसमें अन्न नहीं मिला है, ऐसी दशा उनकी हुई है। तो कलयुग वो कलयुग और ये कलयुग बहुत भयंकर है। दूसरे कलयुग मार भयंकर है, जिसमें परिवार नियोजन का बात हुई है और किसी कलयुग में ऐसी बात हुई हमें याद नहीं है, हमें पढ़ने में नहीं आया है। आप लोगों को मालूम हो तो आप बता दें, मेरे को बता दें कृपा करके, मैं और कहना शुरू कर दूंगा। हमारे देखने में शास्त्र में ऐसा आया नहीं, ऐसा भयंकर कलयुग है ये, उसके वश में होने का ये लक्षण है। क्योंकि योग भी नहीं और अज्ञान भी तो सीखा नहीं, इनमें सब कोई पसंद नहीं है। आपको पूछे जाए किस ऋषि कहने से आपने सेवा छोड़ी, किस महात्मा कहने से छोड़ी, किस संत कहने से छोड़ी, तो मैंने पूछा है, मेरे को यह उत्तर मिला नहीं है। आप लोग जो जानते हो तो बताओ, अमक महर्षि ने कहा कि सेवा मत रखो, सिखा के छोड़ने की आज्ञा दी नहीं है, वो सिखा छोड़ करिए और इन्हीं देर तक जा रहे हैं, बदन हो रहा है, उसमें खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, सिखा मानने के लिए तैयार रही है, इसमें कौन सी बाधा है? इसमें कोई आपका बड़ा भारी पद न हो तो बतावे, मेरी समझ में आया नहीं है, किसी सत्संग ने मेरे को बताया नहीं है। इस बात से आप लोगों से ये कह रहा है कि कोई शास्त्र का प्रमाण आप बतावे। ऐसा भयंकर कलयुग है और भयंकर कलयुग अब आया नहीं है, अब आने वाला है। अभी तक तो संधि चल रही है, दो युगों की संधि है, वो संधि चल रही है, संधि 30,000 वर्ष है, इसके बाद में कलयुग शुरू होगा। तो क्या लघु जीवन है सब मत पंच दशा कल्पांतर नाश गुमान ऐसा वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारती श्रुति विरोध रत समान नारी। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग का लिखा, उस आरंभ में ये है कि वर्ण धर्म नहीं है, सबके साथ रोटी बेटी का बर्ताव करो, जो आपकी जाति की रक्षा के लिए 5-6 बातें, अपना वेशभूषा, अपनी भाषा और अपना व्यवसाय, अपना भोजन और अपनी कन्यादान का प्रदान, ये 500 बातों में बिल्कुल सबके हाथ का खाना, सबके साथ में रहना, सबके साथ विवाह करना, बंधन छोड़ करके ऐसे अभी शुरू हो गया है। उस कलयुग की ये महिमा है, कलयुग ने ऐसे कहा है, अगर आप बसना चाहे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, तो ऐसा आप उद्योग करें, और नहीं तो आपकी जैसी मर्जी, स्वतंत्रता है, किसी की स्वतंत्रता नहीं। मैं जो कहता हूँ यो कोई आज्ञा नहीं देता हूँ, शास्त्रों की बात आप लोगों के सामने रख देता हूँ, पालन करे न करे आप स्वतंत्र है। पर मेरी प्रार्थना तो ये है, करबद्ध प्रार्थना, कि आप हम सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे सच्चे हृदय से। या मनुष्य की प्राप्ति का मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य सिवाय दूसरा है नहीं। परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए परमात्मा की तरफ से छुट्टी है, पशु पक्षी वृक्ष तक भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अधिकारी मनुष्य है। मनुष्य मात्र चाहे भाई हो चाहे बहन शरीर हो, शरीर भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, ये परमात्मा की प्राप्ति करने के अधिक है। मेरा भाई ऐसी भक्त हुई है, इसलिए शरीर था, परंतु उनका शरीर भी जलाने के लिए मिला नहीं, भगवान की मूर्ति में प्रवेश हो गई, ऐसी भक्त हुई विशेष। इस वास्ते आप सब उद्योग करें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेष। कलयुग में शूमता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कले दोष दे राजन यो महान गुण, दोषों का खजाना है, पाप का खजाना है, नीचे पतन करने की वृत्तियां बहुत होती है, ऐसे कलयुग में एक बड़ा गुण है। नाम तथा वही लोग सतयुग त्रिता करेंगे ध्यान से पूजन से भगवान का वजन करने से हुए वो नाम मात्र लेने से नाम मात्र लेने का युग में परमात्मा की प्राप्ति होती है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव परंतु कलि विशेष कलियुग में विशेष नाम का प्रभाव है ऐसा कोई उपाय और नहीं है। ऐसे कलियुग में नाम लेकर भगवान का नाम जपते रहे और दूसरा सेवा करते रहे दो काम खास है मनुष्य के दीन दुखी अग्निहीन वृद्ध बीमार निर्धन निरुपाय पास में खाने को कुछ नहीं ऐसे पुरुषों की सेवा और भगवान के नाम का जप ये दो उपाय विशेषता से बताए ऐसा उपाय आप कर सकते हैं। आप लोगों ने किया है बातें भी मैंने सुनी है आप लोगों ने श्रेष्ठ किया है ऐसा काम और ऐसा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ और भी आप ऐसे बड़े उत्साह से काम करें। इसमें भगवान चाहे तो मैं कह चुका हूँ संत महात्मा शायद संत पहले जितने हो गए वे शायद वर्तमान में वे सहायता करने वाले बड़ी तत्परता से उत्साह से और आगामी संत होंगे वे सभी उनकी भी हमारे साथ सम्मति है वे भी हमारे अनुकूल है। जितने संत हुए हैं होंगे होने वाले सब के सब इसमें सहायता करने वाले धर्म इसमें सहायता करने वाला भगवान इसमें सहायता करने वाले अच्छे अच्छे पुरुष जितने हैं सब के सब सहायता करने वाले हैं ऐसे में केवल निमित्त आप बन जाए। जैसे भगवान ने कहा कि निमित्त मया आतास तुम जाई मया आतास तुम जाई माँ प्रतिष्ठा मेरे मारे हुए तुम मार दो तुम व्यथा मत करो जेता जीवने सपत्ता तुम युद्ध में जीत में जयी होंगे क्यों अर्जुन संदेह था यदा जय मैं नो जय हूँ स्वयं जय हम जीतेंगे अथवा न आसमान तेजय हूँ वे सब जीतेंगे इसका पता नहीं। तो भगवान कहते हैं ये अन्य दृश्य वृक्ष से देख ले मेरे स्वरूप देख ले भीष्म द्रोण आदि सुन होकर के मुखों में जा रहे ऐसा दृश्य बता दिया भगवान ने दृश्य बता दिया उपदेश भी दे रहा बता तुमसे ही ऐसा उपदेश दे दिया भगवान पद पद में शायद है परमात्मा सहायता करने वाले उसके संरक्षण में रहकर आप काम करो बड़ा विचित्र काम आपको हो जाएगा लोग आश्चर्य करे जैसा काम मनुष्य मात्र कर सकता है भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर मौका है ये अवसर ऐसा हर एक तो मिलता नहीं है ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिला है आप उसी प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा केवल नम्र निवेदन है आप लोगों से कि इस पर आप ध्यान दें जरूर ख्याल करें इस बात पर और अपनी भूल मिटाना अपने ऊपर जिम्मेवारी का काम है। इस वास्ते सावधान हो जा सावचेत हो गफलत में आदमी घबरा जाता है गफलत में ठगा जाता है गफलत में बड़े पापों के वश में हो जाता है और सावधानी है साधना। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि सावधानी साधना है इतने सावधान रह करके सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में हमारी मन लग जाए सबकी सहायता होगी दूसरे डाकू चोर आदि वे भी सहायता करेंगे और सज्जन सहायता करते ही है तो धर्म तो शायद है ही और भगवान तो चाहते ही है जिसने भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है वो आपके साथ में है सब जितने संत महात्मा पुरुष सबके सब सहायता करने वाले ऐसा सुंदर मौका मिला है ऐसा मौका खोना नहीं चाहिए। बहुत सा समय चला गया है प्राप्ति में थोड़ा समय रह गया है इसमें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं क्यों परमात्मा से सहायता करने वाले पापों में सहायता करने वाला कोई भी वो पाप दुराचार करते हो शिखा सूत्र त्याग करते हो कोई सहायता करने वाला नहीं है आपको कोई प्रेरणा करने वाला नहीं है और इस विषय में संत महात्मा और भगवान सब प्रेरक है और सहायता करेंगे हृदय से। बड़ा आश्चर्य आता है, ऐसी नया नया आविष्कार परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों ने कहा है। मेरे सुनने में और पढ़ने में आई है ऐसी बातें विलक्षण। आप लोगों को सेवा में निवेदन करने के लिए तैयार हूँ और बड़े प्रेम से श्रद्धा से मैंने जैसे सुनी है वैसी बातें बताने को तैयार हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं कि सबका उद्धार कर दूं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य भगवान में। वे भगवान सदा ही कृपा करने के तैयार रहते, कलों के जीवों पर ज्यादा करते। जैसे माता होती है सब बालक अच्छे होते, पर छोटे बालक पर, अबोध बालक पर विशेष कृपा करती है माँ, इस तरह से आज कलों के जीवों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। और विशेष कृपा से हम अपना उद्धार करें उसी कृपा से, ऐसा सुंदर अवसर है, ऐसा मौका दे करके मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ बातें शास्त्रों की, संत महात्माओं की, जैसे मैंने सुनी है पढ़ी है उनमें से जैसी याद आ जाए, जैसी भगत पड़े उसको कहता हूँ आप परमात्मा की प्राप्ति करें। इस संदेह नहीं है, आप किसी वर्ग में हो, किसी आश्रम में हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप यहूद हो, यहूदी हो, गंगा यमुना खड़ा है कई हो, सब के हिंदु श्रेया श्रेया परमात्मा तस्वीर भगवते नम ऐसा कहा है भगवान ने। तो किसी वर्ग में हो, किसी देश के हो, किसी वेश के हो, किसी कुल में हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। और वो सुंदर अवसर है, वो अवसर मिला हुआ है, इस वास्ते आप लोगों से ये निवेदन है। इस विषय में आपके शंका हो तो भी पूछ सकते हो, थोड़ा समय चला गया है, आपके मन विचार हो, कुछ संदेह हो तो आप पूछ सकते हो। कृपा करें।